dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 września, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przez Gozdowice w zachodniopomorskiem przechodzi fala wezbraniowa na Odrze. Na rzece przekroczony jest stan alarmowy. Nowelizacja budżetu nie jest wykluczona, mówi o tym minister finansów, wskazując na wydatki związane z powodzią. Ulicami Wielkopolski Piły przeszedł Marsz Równości. Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze przechodzi przez Gozdowice w zachodniopomorskiem. Stan wody wynosi tam ponad 5,5 metra i o 62 cm przekracza stan alarmowy, informują synoptycy. Po północy stan wody powinien zacząć spadać. Wysoka woda jest też w Bielniku, ponad 6 metrów i 20 cm. Tam prognozowane są wzrosty powyżej stanu alarmowego. Fala kulminacyjna dotrze tam dzisiaj w nocy. Minister finansów nie wyklucza nowelizacji tegorocznego budżetu. Wszystko przez szkody, jakie na południu Polski wyrządziła powódź. Andrzej Domański w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia rządu mówił o stanie państwowej kasy. Decyzja odnośnie potencjalnej nowelizacji budżetu na rok 2024 nie została jeszcze podjęta. Na bieżąco analizujemy informacje o stratach, równolegle stronę przychodową i wydatkową budżetu. Natomiast trzeba powiedzieć otwarcie, że prawdopodobieństwo takiej nowelizacji istotnie wzrosło. Minister poinformował też, że na doraźną pomoc osobom poszkodowanym przez żywioł zabezpieczono w tegorocznym budżecie 2 miliardy złotych. Z kolei w ustawie na rok przyszły w ramach nowelizacji zostanie zwiększona rezerwa celowa na zwalczanie skutków powodzi. Wyniesie ona około 3 miliardów 200 milionów złotych. Piła, miasto różnorodności. Pod tym hasłem ulicami miasta przeszedł Marsz Równości. Współorganizator wydarzenia Mateusz Krzysztofiak mówił, że to wyraz poparcia dla równości, akceptacji i praw osób LGBT+. Spotykamy się przede wszystkim dlatego, żeby pokazać ludziom, że każdy człowiek jest człowiekiem, niezależnie jaką ma orientację seksualną, niezależnie jaką ma narodowość, inne podobne tego typu rzeczy. Po prostu, żeby człowiek zaczął patrzeć na człowieka przede wszystkim, jakim jest człowiekiem, a nie przez pryzmat jego orientacji seksualnej przede wszystkim. Żeby pokazać ludziom, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie kto kogo kocha i z kim wspólnie żyje na co dzień. Był to czwarty Marsz Równości w Pile w Wielkopolsce. Przy trasie ustawiła się kontrmanifestacja. Kilkanaście osób trzymało transparenty i odtwarzało z głośników hasła anty-LGBT. Izraelska armia poinformowała, że w ataku na Bejrut zginął przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah. Wczoraj siły powietrzne Izraela uderzyły w siedzibę libańskiej organizacji. Katarzyna Ingram. Dotrzemy do każdego, kto zagraża obywatelom Izraela, ostrzega szef izraelskiego sztabu generalnego Herzi Halevi. Na północy, na południu, ale także dalej. Wojskowy mówi, że atak na libański Hezbollah był przygotowywany od dawna i przeprowadzony, tu cytat, we właściwym czasie. Herzi Halevi dodaje, że Izrael przygotowuje się na kolejne posunięcia. Podkreślam, że jesteśmy w gotowości na wszystkich naszych frontach. W gotowości są wszystkie nasze siły. Hassan Nasrallah od lat nie pokazywał się publicznie w obawie przed izraelskim zamachem. Tel Awiw oskarżał go o planowanie i przeprowadzanie ataków terrorystycznych na Izrael. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci na Bliskim Wschodzie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Co najmniej 59 osób zginęło, a 36 jest rannych po powodziach i ulewnych deszczach, które przechodzą przez Nepal. Ponad 40 osób uważa się także za zaginione, informuje nepalska policja. Deszcze padają od piątku i według prognoz mają padać przez cały weekend. Rząd wydał ostrzeżenie przed powodziami. Zakazano kursowania autobusów nocą, a kierowcy są zachęcani do rezygnacji z jazdy. Siły bezpieczeństwa zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Pora monsunowa rozpoczęła się w Nepalu w czerwcu i zwykle trwa do połowy września. Wieczorem poznamy laureatów 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. O 19.00 w Teatrze Muzycznym odbędzie się uroczystość wręczenia tegorocznych nagród. Goście radiowej Trójki, krytyk filmowy Jakub Popiel uważa, że w tym roku w konkursie głównym są trzy niezwykle mocne tytuły. Pod wulkanem, Damiana Kocura, Dziewczyna z igłą, Magnusa von Horna to są zdecydowanie dwa najlepsze filmy tego festiwalu. No i jeszcze Zielona granica Agnieszki Holland, to tak jak w przypadku Białej odwagi, to jest trochę taki film, o którym zapomnieliśmy. Przypomnijmy, w tym roku o Złote Lwy rywalizuje 16 filmów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i od razu zaglądamy na boiska ekstraklasowe. Raków Częstochowa pokonał Puszczę Niepołomice 2-0. O 17.30 pierwszy gwizdek w Lublinie. Motor zagra ze Śląskiem Wrocław, a wieczorem w Warszawie klasyk Legia Górnik Zabrze. Mówi trener wojskowych Gonzalo Fejo. Trener Jan Urban, myślę, że jest znany z określone styli i Górnik jest potwierdzeniem tego. Szybki piłkarze na skrzydle, Janże bardzo dobrze dośrodkowujący, Podolski swoją lewą nogą, zmiany centrum gry, czy strzały, Rasak również podobnie, więc jest to zespół, który jest groźny w wielu elementach, który na pewno docenimy i wiemy, że postawi nam ciężkie warunki. A teraz kolarstwo. Belgijka Lotte Kopecky zdobyła Mistrzostwo Świata ze startu wspólnego. Sensacja, bo na podium nie znalazła się żadna z faworyzowanych Holenderek. Drugie miejsce dla Amerykanki Claude Eigert, a trzecie dla Włoszki Elisy Longoborghini. Polki niestety daleko. Wyścig w okolicach Zurychu odbył się w ulewnym deszczu i bardzo niskich temperaturach. Niedobre wieści przed jutrzejszym wyścigiem ze startu wspólnego mężczyzn. Dziś okazało się, że z zawodów wycofał się lider reprezentacji Polski Rafał Majka. Bartosz Marslik ma już zapewniony, co prawda, tytuł mistrza świata, ale o godzinie 19 przystąpi do rywalizacji w ostatnich zawodach cyklu Speedway Grand Prix w Toruniu, mówi Rafał Lewicki, żużlowy ekspert Eurosportu. Jak zwykle to bywa, Bartek właśnie to jest ta cecha, którego mocno wyróżnia, że nieważne, czy to jest start w cyklu Mistrzostw Świata, czy te zawody ligowe, czy też nawet podrzędny turniej o Puchar Burmistrza, mówiąc bardzo w cudzysłowie, to Bartek wyjeżdża do tego, żeby wygrywać. To jest też cecha wielkich sportowców także, że wychodzą do rywalizacji po to, żeby zwyciężać. Oprócz Zmarzlika pod polską flagą wystąpią Dominik Kubera, Szymon Woźniak, startujący z dziką kartą Patryk Dudek oraz Maciej Janowski, dla którego będzie to setny występ w Grand Prix. Dobre wieści napływają z Tokio, gdzie trwa turniej ATP. W ćwierćfinale debla zagrają Jan Zieliński i Ugo Nys. Awansowali po zwycięstwie z reprezentantami Australii, Rinkim Hijikatą i Aleksiejem Popyrynem 6-4, 6-7 i 13-11. O półfinał zagrają z Amerykaninem Alexem Michaelsenem i Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Na termometrach teraz głównie od 15 do 17 stopni, chłodniej nad morzem w okolicach 13-14. Do końca dnia zachmurzenie będzie przeważnie duże, chociaż możliwe są przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Autopromocja. Mariusz Szypura ostatnią płytę sygnowaną nazwą Silver Racket pokazał światu 16 lat temu, a potem zamilkł. Nie całkiem. Oddał się bowiem tworzeniu muzyki do gier komputerowych. Te dwie strony jego działalności, akustyczną i cyfrową, oddaje nowa płyta Infinity Fidelity. I taki pewnie będzie trójkowy koncert. Silver Racket na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Transmisja wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marię, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Szukasz produktów w naprawdę niskich cenach? Sprawdź nową gazetkę Brico Marché i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 5 października. Farba lateksowa Becker's Designer Color 2,5 litra tylko za 74,99. Oraz regał stalowy ocynkowany o wysokości 175 cm za jedyne 129. Brico Marché. Tu zawsze masz taniej.

Sophie Reyer, Austriaczka w barwach amerykańskiej wytwórni Stones Throw. Young Girl to jest utwór, który zapowiada jej nową płytę. Płyta ukaże się 15 listopada. Sophie Reyer, nie mylić Sophie Ann Reyer, to jest z kolei artystka też austriacka, teatralna i poetka. To warto dodać, bo pewnie część słuchaczy audycji w antrakcie ciągle jest z nami. Także tam Sophie Ann Reyer, a tutaj Sophie Reyer. Dziś w Tygodniku Muzycznym premiery oczywiście, w tym sensacyjna płyta polska. Rocznice, w tym jedna z moich ulubionych płyt wszechczasów, przyznaję. Poza tym muzyka z Turcji i z Czech, więc można chyba powiedzieć, że różna i różniasta, jak to bywało na antenie Trójki. No i jeśli jeszcze Państwo tego nie zauważyli, to od tej jesieni będziemy tę audycję prowadzić wymiennie z Kubą Ambrożewskim. Będziemy się uzupełniać, zazębiać, będziemy sobie podawać piłki. Właściwie mamy takie rejony muzyczne, gdzie pewnie będziemy się ścigać w prezentowaniu nowości, albo będziemy sobie te nowości wzajemnie podawać. Tak jest, mam wrażenie, w wypadku takiego artystycznego popu, jaki tworzy Joba. Na co dzień członek grupy Brockhampton, grupy hip-hopowej. Chociaż niekoniecznie to słychać na jego nowej solowej płycie. Ta płyta ukazała się 13 września, więc nadrabiamy niniejszym. Płyta nosi tytuł Russell Boring. Tak jak artysta Russell Evan Boring, a utwór Lone Star. We'll be right back. najpierw Joba z Teksasu, a później również z Teksasu formacja Being Dead ze swojej najnowszej, wydanej w ostatni piątek, czyli wczoraj, płyty Ills. To jest drugi album w dyskografii tego zespołu, wyprodukowany tym razem przez Johna Congletona. Jeśli ktoś szedłby kluczem producenckim, to John Congleton jest dość pewnym strzałem, jeśli chodzi o nowe zespoły pojawiające się na scenie rockowej. Nie dość, że te płyty bardzo dobrze brzmią, to jeszcze wybiera tych najlepszych. No ale w tym tygodniu właściwie najbardziej liczyła się nie jakaś płyta długogrająca, wydana w piątek, tylko wydany w czwartek singiel. Choć bardzo długi, trzeba przyznać, w tej podstawowej wersji. Ponad 7-minutowy singiel. Państwo już pewnie słyszeli tę piosenkę wielokrotnie. Wybrzmiewała na antenie Trójki w czwartek przynajmniej kilka razy. Wczoraj również, ale no, 16 lat czekaliśmy na ten singlowy utwór zapowiadający nową płytę grupy The Cure. Ta płyta ukaże się 1 listopada pod tytułem Songs of a Lost World. No ale sam singiel, choć bardzo długo wyczekiwany, jak na premierowy utwór nie jest bardzo zaskakujący. No, ci wszyscy, którzy śledzili koncerty grupy The Cure, ba, ci wszyscy, którzy byli na polskich koncertach grupy The Cure, mieli okazję ten utwór słyszeć. Później pojawiał się w programach koncertowych wielokrotnie. Znaczną część tego przygotowywanego materiału już znamy. Jest coś zaskakującego w tym dla mnie. To jest to, że w roku 2024 mamy bardzo długie intro w utworze, co zdarza się niezmiernie rzadko. I kiedyś było tak, że te długie intra znakomicie służyły w radiu do zagadywania. Na tym intrze, na intrze utworu Alone grupy The Cure, myślę, że zmieściłby się krótki serwis wiadomości. The Cure przed Państwem i jeszcze myślę z 1,5 minuty tego intra. Robert Smith na czele The Cure po raz kolejny. Myślę, że cała płyta powróci do tego nastroju grupy The Cure z lat 90., może nawet do poziomu Disintegration, jak dobrze pójdzie. Tak przynajmniej te utwory, które znamy z koncertów, na to wskazują. Alone, czyli singiel tygodnia, bez dwóch zdań. Natomiast polska płyta tygodnia dla mnie, i to będzie też płyta tygodnia w wieczornym paśmie Rotacja w Trójce przez cały najbliższy tydzień, to jest album formacji Java Picaros. To jest druga płyta tego zespołu po albumie Balance of Decay. Ale trudno te albumy wprost zestawiać ze sobą. Tamten był właściwie w zestawieniu z tym ledwie wprawką. Teraz panowie Piotr Bukowski, on tutaj odpowiada za partie gitarowe przede wszystkim, Mikołaj Zieliński za gitary basowe, Łukasz Jędrzejczak śpiew i perkusja podwojona tym razem, bo do Bartka Kapsy dołączył jeszcze Macio Moretti, Maciej Moruś. To jest coś znacznie gęstszego, znacznie bardziej dynamicznego, znacznie bardziej też drapieżnego niż na tej pierwszej płycie. A zostało wszystko to, co najlepsze, czyli skojarzenia z muzyką wielu kultur, wymieszaną bardzo zgrabnie pod szyldem post-punka, post-hardcore'u, takiego brzmienia jednak rockowego. Wybieram dziś dla Państwa utwór Cormoran. Java, albo Java, jakby ktoś się upierał przy polskiej wymowie, chociaż panowie śpiewają po angielsku, więc myślę, że wszystkie skojarzenia idą w stronę szeroko rozumianej międzynarodowości. Pikarosi z tytułu płyty to są tak zwanym międzyczasie sprawdziłem, bo prezentowaliśmy fragment tej płyty w HCH we wtorek z Jackiem Hawrylukiem. I rzeczywiście, Pikarosi to jest słuszne skojarzenie z przygodami Tintina. Jeden z tomów zagnał Tintina do bananowej republiki San Teodoro i tam w tym San Teodoro Tintin pomagał rebeliantom, a ci rebelianci to byli właśnie Pikarosi, tak się nazywali. Płyta wydana wczoraj i właściwie można z niej wybierać utwór po utworze na zmianę. Doskonale nadaje się na taką, do takiej prezentacji całotygodniowej, mam wrażenie. Zostaniemy właściwie w takim klimacie bardzo multikulturowym, bo teraz fragment nowej płyty, także wydanej wczoraj, duetu Kit Sebastian, który tworzą Kit Martin i Merve Erdem. Duet francusko-angielsko-turecki. Merve Erdem pochodzi z Turcji. Sam zespół tworzy muzykę wykorzystującą elementy tamtejszych stylistyk muzyki popularnej, ale też wykorzystujący to wszystko, co się działo na Zachodzie, szczególnie takie różne zjawiska retro, muzykę z lat 60., 70. Za chwilę Bul, bardzo, pod bardzo międzynarodowym tytułem dobrany fragment tej płyty, a później zostaniemy jedną nogą w Turcji i posłuchamy holendersko-tureckiej grupy Altin Gün. Zapraszam. Altin Gin i Bir Sigara i Ciolan, a wcześniej Kit Sebastian i Bul Bul Bul. Same niestety ryzykowne, używkowe tytuły. Altin Gin zaśpiewali piosenkę pod tytułem Smoke a Cigarette Boy. To się nazywa po angielsku, więc po polsku no właściwie jest to zachęta do zapalenia sobie, ale w Turcji myślę, że trochę inaczej do tego podchodzą cały czas. Zresztą to jest stary utwór, to jest utwór z kręgu starej anatolijskiej muzyki pop, psychodelicznej muzyki pop. To jest bardzo ważna tradycja muzyczna w obrębie muzyki rozrywkowej. Utwór napisany przez Abdullaha Judzie, tureckiego autora, no, niezwykle ważnego, tworzącego w latach 60., 70., zmarł w 1995 roku. A zespół Altin Gin z jedną nominacją do nagrody Grammy, myślę, że wkrótce usłyszymy o nich jeszcze właśnie z rynku amerykańskiego, bo bo coraz głośniej o tym zespole. A teraz Jerry Paper, artysta z Los Angeles, autor płyty In Between, In Betweezer, która się ukazała też w piątek, jak wszystko, wszystkie płyty, jak wiadomo, wychodzą teraz w piątek. Uczył się muzyki na temacie serialu The Simpsons, potem słuchał The Misfits, później założył grupę Skorumpowani Sprzedawcy Lodów, więc jak się Państwo domyślają, jest to muzyka pop z jednej strony, a z drugiej strony w dość takim szalonym, niekoniecznie serio nastroju. Jerry Paper i Everything Angel. I w nastroju takiej art-popowej muzyki pozostaniemy do końca tej godziny w tygodniku muzycznym. Hayden Thorpe wydał album zatytułowany Ness. Płyta jest inspirowana Orford Ness w Suffolk, czyli takim centrum, angielskim centrum zbrojeniowym, aktywnym podczas obu wojen światowych, dziś porzuconym i oddanym naturze. A utwór nosi tytuł He. Wracamy po wiadomościach do tygodnika muzycznego. He is Ness. He moves through the marshes much as mud might. You couldn't call it walking. This march matches no known gait. He pours himself forwards, pours, sets, melts, and pours again in a looping flow like he is Nessimus to marshes. This much matches no one's gate. He pours himself forwards, skipping, looping, flow learned from order. Willow weaves in him, weaves him in. Roots and leaves making and remaking. His bones with ceaseless invention. A throng of birdsong in every direction. Autopromocja. To miała być noc miłości, a stała się nocą apokalipsy. Jarosław Jakubowski. Noc przesilenia. Dobrze mi się z tobą rozmawia. No ja też nie najgorzej z tobą. Właściwie co się wydarzyło? Wystąpili Anna Grycewicz i Maciej Maciejewski. A więc rozmawiajmy. Może kiedyś ktoś to opisze. Polecamy Scena Teatralna Trójki dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Media Expert, masz. A